Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa na przełęczy Zawrat w Tatrach. Ratownicy dotarli już do poszkodowanej turystki, która nie była w stanie samodzielnie zejść. Wystawiła ponad 200 fikcyjnych faktur i oszukała Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na prawie 1 000 000 zł. Była rzeczniczka uczelni niebawem stanie przed sądem. Na ławie oskarżonych już dziś zasiadł złodziej kodeksu kalikstyńskiego. Księgę wartą 100 milionów euro ukradł hiszpański elektryk. Trwa akcja ratunkowa w Tatrach. Do centrali TOPR późnym popołudniem dotarło wezwanie o pomoc z rejonu przełęczy Zawrat od strony Doliny Pięciu Stawów. Jak się okazało, turystka doznała tam bardzo bolesnego urazu stawu kolanowego i nie jest w stanie samodzielnie zejść w dół. Ratownicy na miejsce chcieli dotrzeć śmigłowcem policyjnym SOKU, który stacjonuje w Zakopanem, ale to się nie udało. Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR-u, tłumaczy, że śmigłowiec został uziemiony na lądowisku przez fatalne warunki atmosferyczne. W miejsce wypadku został zadysponowany śmigłowiec. Niestety warunki panujące w Zakopanem uniemożliwiły dolot ratowników na miejsce wypadku, w związku z czym wyprawa odbywa się w tej chwili w taki klasyczny sposób. Ratownicy doszli do osoby, która potrzebuje tej pomocy. Rozpoczęto transport w dół. Ratownicy TOPR-u przypominają, że warunki turystyczne w Tatrach, szczególnie w strefie wysokogórskiej, są bardzo trudne. Obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na prawie 1 000 000 zł miała oszukać Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie byłej rzecznik uczelni. Jak ustalili śledczy, kobieta wystawiła ponad 200 fikcyjnych faktur. W sprawę zamieszani są jeszcze 4 przedsiębiorcy, którzy współpracowali z główną oskarżoną. Wszyscy usłyszeli zarzut oszustwa, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. Wystawiając dokumenty zapotrzebowań na konkretne usługi i konkretne towary, a następnie potwierdzając realizację tych faktur, wprowadzono w błąd uniwersytet. Poznańska uczelnia sprawę komentować nie chce, ale jej rzeczniczka Iwona Cieślik zapowiada. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w postępowaniu karnym będzie dochodził naprawienia w całości szkody wyrządzonej uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny zapewnia też, że po ujawnieniu nieprawidłowości wprowadził już procedury, które zabezpieczają wydawanie uczelnianych pieniędzy. Coraz więcej antyislamskich incydentów we Francji. Od czasu zamachów w Paryżu odnotowano ich 116. To ponad 2 razy więcej w porównaniu z całym styczniem ubiegłego roku. Ale ataki pociągnęły też za sobą nieoczekiwane konsekwencje społeczne. Chodzi m.in. o spożycie leków. Francuskie apteki od zamachu w redakcji Charlie Hebdo przeżywają prawdziwe oblężenie. Według Związku Farmaceutów sprzedaż, a zatem i spożycie środków uspokajających i nasennych wzrosła niemal o 20%, a i tak pod tym względem Francja należała do europejskiej czołówki. Taki popyt można zaobserwować przede wszystkim w stołecznym regionie Ile-de-France. Psycholodzy twierdzą, że to normalne i przewidywalne zjawisko, gdyż nawet w Paryżu, którego mieszkańcy przyzwyczaili się od lat 60. do kolejnych fal krwawych zamachów, tego typu akty wywołują niepokój, a z tym nie każdy jest w stanie dać sobie radę bez pomocy lekarstw. Wprowadzenie najwyższego stanu zagrożenia terrorystycznego spowodowało także, iż prywatne firmy ochroniarskie nie mogą zaspokoić popytu na tego typu usługi, to znaczy zapewnienie bezpieczeństwa ludziom w miejscach publicznych, takich jak muzea czy wielkie hotele. Stąd nabór nowych pracowników, ale to jest związane ze żmudnymi procedurami administracyjnymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Hiszpanii ruszył proces złodzieja kodeksu kalikstyńskiego. 12-wieczny rękopis, który jest pierwszym opisem pielgrzymki do grobu świętego Jakuba, 4 lata temu z katedry w Santiago de Compostela ukradł były elektryk świątyni. Prokurator żąda dla niego 15 lat więzienia. Oszacowany na 100 milionów euro kodeks przeleżał rok w garażu elektryka. Tam też policja znalazła inne skradzione z katedry zabytkowe księgi i 600 tysięcy euro. Szacuje się, że podczas 12 lat pracy mężczyzna ukradł ze świątyni co najmniej 2 miliony euro. Kilkanaście kradzieży pieniędzy i zabytków utrwaliła kamera zainstalowana nad sejfem katedry w Santiago de Compostela. Elektryk został oskarżony o kradzież dzieł sztuki i pieniędzy, a także działanie na szkodę dziedzictwa kultury. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiedli jego żona i syn, współodpowiedzialni za ten proceder. Proces trwać będzie 2 tygodnie. Władze katedry przyznały, że największym ciosem była dla nich wiadomość, iż byli okradani przez bliską im osobę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce już czas na sport. i Monika Słukowska. Pierwszy wielki szlem tego roku wystartował w Melbourne. Chodzi oczywiście o Australian Open i niestety już pierwszego dnia pożegnała się z nim Urszula Radwańska. Polka przegrała z pochodzącą z Kazachstanu Zariną Diaz 6-3, 4-6 i 2-6. Pierwsze mecze turnieju panią obfitowały w niespodziewane porażki. Z turnieju odpadło już aż 8 rozstawionych zawodniczek, m.in. Anna Iwanowicz, Angelique Kerber czy Swietłana Kuzniecowa. Dalej awansowały natomiast Maria Szarapowa i Simona Halep. Mniej niespodzianek w turnieju panów. Do drugiej rundy awansowali m.in. Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray i Tomasz Berdych. Z powodu kontuzji wycofał się rozstawiony z 15 Hiszpan Tomi Robredo. Federer natomiast zanotował swoje 1001 zwycięstwo w cyklu ATP. Ale jak mówi, choć rekord jest przyjemny, nie przywiązuje do niego wielkiej wagi. Miałam nadzieję, że to się wydarzy właśnie w Australii. Jestem z tego zadowolony, tym bardziej, że pierwsza runda i jej przejście to zawsze ulga. Myślę, że grałam dziś dobrze. To było miłe wygrać 1001 mecz, ale chyba nie będziemy teraz o tym mówić po każdym spotkaniu. Cóż, dziennikarze lubią statystyki i rekordy, dlatego też niemałą przyjemność sprawiła dziś także Lindsay Vonn. Po raz 63 w karierze wygrała zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim i została nową rekordzistką zwycięstw w tym cyklu. Dziś wygrała supergigant w Cortina d'Ampezzo. Polska grupa kolarska CCC z Brandi Polkowice wystartuje w tegorocznym wyścigu Giro d'Italia. CCC zostało wyróżnione przez organizatorów. Jest jedynym zespołem spoza Włoch, któremu przyznano dziką kartę. Dyrektor sportowy grupy Piotr Wadecki podkreślił jednak, że pracowaliśmy nad naszą włoskością. Mamy włoskiego sponsora rowerów, mamy włoskich kolarzy jeżdżących w drużynie. Jeździliśmy bardzo bogaty program startowy we Włoszech. Pokazywaliśmy się z bardzo dobrej strony i myślę, że głównie to zadecydowało o zaproszeniu naszego zespołu na Giro Italia. Stelmet Zielona Góra kontra Śląsk Wrocław to najciekawiej zapowiadający się ćwierćfinał Pucharu Polski. W Gdyni odbyło się losowanie turnieju finałowego. W innych parach zagrają Turów Zgorzelec z Energią Czarnymi Słupsk, Asseco Gdynia z Rosą Radom i AZS Koszalin z Treflem Sopot. Final Eight Ligi Pucharu Koszykarskiego zacznie się 19 lutego w Gdynia Arena. W nocy prawie wszędzie śnieg lub śnieg z deszczem. Na termometrach od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Podkarpaciu. Jutro znów sporo chmur, z których popada. W Suwałkach minus 2 stopnie, w Gdańsku termometry pokażą 0, w Poznaniu 3 stopnie, w Krakowie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza w Europie XIX-wieczna inwentaryzacja zabytków opisana i zilustrowana przez Kazimierza Strączyńskiego. Jedyny egzemplarz ocalały po II wojnie światowej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, uzupełniony o współczesne zdjęcia i komentarze we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Kazimierza Strączyńskiego, opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim 1844-1855. Do nabycia jedynie na www.zabytek.pl. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Judy Garland, 23 kwietnia 1961 roku. Jak potem, wiele lat później, wielokrotnie o tym pisano, w takich słowach właśnie, najwspanialszy wieczór w historii show biznesu. Somewhere over the rainbow, that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Garland, Carnegie Hall. Chciała śpiewać pięknie, nie udało jej się, jak sądzę, ale śpiewała wspaniale. Zacytuję kilka zdań, tak pisano o jej koncertach i o tym koncercie. Nawet podczas ostatnich występów Judy Garland na scenie, kiedy miała opuchniętą twarz i z trudem trzymała się na nogach, wykonywała nieskoordynowane ruchy i mówiła nieskładnie, to właśnie ta piosenka zawsze porywała publiczność, zabierając zarówno słuchaczy, jak i wykonawczynię w górę, ku niebu. I jeszcze jedno zdanie. W trakcie swojego występu daje wyraz kilku prostym, zwyczajnym emocjom w tak czysty i szczery sposób, że zdają się one unosić nad publicznością w ciemności sali. Wolne i bezcielesne, jak gdyby całkowicie oderwane od konkretnej osoby. Bardzo ważne słowa. Tak jakby ona nie śpiewała, tylko ktoś inny przez nią śpiewał. I będziemy właśnie mówili o takich doświadczeniach i o tym czymś, o tym kimś. Będziemy używali wielkich słów, które właściwie już chyba są zapomniane. Los, powołanie, przeznaczenie, wyrzekła się ich nauka, wyrzekła się ich współczesna psychologia. No, one się pojawiają gdzieś w tandetnej literaturze czasami, ale myślę, że te słowa są dla naszej duszy. To jest kolejne ważne słowo i zapomniane, bardzo ważne. Będziemy dzisiaj mówili o fascynującym człowieku i fascynującej książce. Ten człowiek to James Hillman, autor książki Kod duszy. Ten Hillman, dowiemy się zaraz od gości, kto to taki, ale właśnie on próbuje wskrzesić bardzo ważny, podstawowy dla naszej kultury wręcz mit Daimoniona, platoński mit przeznaczenia, losu, powołania. Przedstawiam gości. Doktor Bogna Szymkiewicz, dobry wieczór, cześć. Wieczór. Hanna Wieloch, psychoterapeutki obie i Tomasz Stawiszyński, filozof, autor Potyczek z Freudem. Kiedyś rozmawialiśmy o tej książce z Tomkiem. Tak, dobry wieczór. Ona jest też właściwie o Hillmanie, tam w tle jest Hillman. W dużym stopniu jest inspirowana Hillmanem. Tomasz Stawiszyński z RDC. No dobrze, to może teraz opowiedzmy o tym micie Daimonion. Co to takiego? Kto to taki? Bo nawet nie wiem, jak spytać, co czy kto. Tomek. To może tylko słowo o Jamesie Hillmanie, bo to też jest ciekawa postać. Dobra. To amerykański psycholog, uczeń Carla Gustava Junga. Przez kilka lat zresztą bezpośredni uczeń, bo kiedy się zjawił w Zurichu w latach 50., to Jung jeszcze tam żył, jeszcze tam uczył, żył, więc Hillman miał okazję pobierać u źródeł nauki, no ale później stał się takim renegatem, heretykiem tej jungowskiej szkoły, stworzył własną, no może nie tyle koncepcję, ale w każdym razie własną perspektywę budował przez wiele, wiele lat. Nie stworzył żadnej takiej zwartej szkoły, bo był przeciwnikiem zwartych szkół. No i ta książka, o której dzisiaj mówimy, to jest książka Kod duszy. Ukazała się w 1996 roku, stała się w ogóle gigantycznym bestsellerem na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych najpierw, później w 17 krajach, w których się ukazała, też wylądowała na szczytach list bestsellerów. I tak jak powiedziałeś, Hillman tam próbuje reaktywować czy wskrzesić mit platoński, bo w ogóle jego podejście do psychologii jest takie, że to wszystko, co przynosi współczesna psychologia z jej technicznym językiem, z jej próbą statystycznego mierzenia tego, czym jest ludzka psychika, no to należy zostawić gdzieś na boku, wziąć w nawias. Trzeba wrócić do mitologii, do filozofii starożytnej, szukać inspiracji dla opisu doświadczenia psychicznego w takich dziedzinach właśnie jak poezja na przykład, czy jak alchemia, jak różne sztuki symboliczne. A współczesną psychologię należy traktować z dużym dystansem. Stąd zamiłowanie do autorów raczej z kręgu literatury i filozofii w tej książce. Tu nie ma statystyki, nie ma odwołań do współczesnych psychologów. Daimonion to rodzaj takiego, jak mówi Hillman, wewnętrznego obrazu, ale też wewnętrznej siły, czegoś, co w nas jest od samego początku i co w nas jakoś wie, w którą stronę nasze życie pójdzie, kim mamy być, czy kim mamy zostać. I ta siła, ten obraz przez całe nasze życie nam towarzyszący, to nie jest tylko taka prosta intuicja, czy jakieś moje przekonanie o tym, kim chciałbym zostać. To jest też bardzo aktywny podmiot uczestniczący w moim doświadczeniu. To jest przewodnik, to jest anioł, to jest wewnętrzny głos, to jest coś, kto mówi za nas czasami, ktoś dokonuje jakiegoś wyboru. I kto się czegoś też domaga. Czy to my nie jesteśmy, tylko to ktoś inny, prawda? Mówi przez nas. Tu jedno tylko jeszcze ostatnie zdanie, że należy pamiętać przy lekturze tej książki i w ogóle przy lekturze różnych książek Jamesa Hillmana, że tutaj chodzi o takie rozumienie tego daimoniona, czy daimona, czy psyche jako duszy właśnie. To słowo dusza się często u niego pojawia. Nie w znaczeniu dosłownym, religijnym. To nie jest jakiś duch rzeczywisty, który obiektywnie istnieje i nie wiem, cechuje się jakąś świadomością na przykład, osobnym istnieniem i ten duch przygląda się nam i się domaga od nas różnych ruchów, czy gestów, czy wyborów. To jest pewnego rodzaju metafora, to jest pewnego rodzaju propozycja, no, takiego spojrzenia czy perspektywy, którą możemy przyjąć patrząc na nasze życie. Jak mówi Hillman, perspektywa alternatywna wobec innego mitu w naszej kulturze, bardzo silnie zakorzenionego, mitu rozwoju, mitu determinacji przez wydarzenia z dzieciństwa. Hillman mówi, proponuje inny mit, bo ten mit, który daje nam współczesna terapia, który daje nam współczesna psychologia, jest w dużym stopniu mitem toksycznym, który nas pokazuje jako li tylko efekt, zdeterminowany, określony już w punkcie wyjścia. A tutaj jest propozycja spojrzenia na nas jako na indywidualność, jako na coś unikalnego, czy kogoś unikalnego, kto niesie jakieś własne doświadczenie, własną perspektywę niepowtarzalną i właśnie niezdeterminowaną. Ale ja powiem tylko o doświadczeniu, które każdy z nas na pewno ma. Odwołam się do takiej opowieści, którą cytuje autor, o takiej pani profesor, która jeszcze wtedy nie była profesorem, tylko była studentką i podchodziła do swojego ostatniego egzaminu i miała teczkę. Na tej teczce trzeba było napisać imię i nazwisko i otworzyć teczkę, wyciągnąć testy, rozwiązać te testy i potem oddać i tak dalej. No i ona tak nie mogła już, potem dostała Nobla po latach ta pani, nie mogła się doczekać tych testów, tego rozwiązywania, była świetnie przygotowana, czuła, że da radę i miała taką w sobie wielką determinację, ale też radość, otworzyła teczkę i zaczęła wypełniać, właśnie mechanicznie czuła, że jest w transie, że to wszystko samo się dzieje i potem zamknęła teczkę i chciała napisać imię i nazwisko i zapomniała, jak się nazywa. I siedziała tak 20 minut, bo nawet głupiej było zapytać kolegów, no bo to jest idiotyczne. Głupiej było podejść do profesora i zapytać, panie profesorze, jak się nazywam. Ale to byłoby właściwe pytanie, dlatego że to nie ona pisała. To jest właśnie taka siła, która czasami się w nas odzywa i to oczywiście to jest metafora, tak, to prawda, ale z drugiej strony czujemy dosłowność tej siły, jej potęgę, jej moc. To jest, bo ta metafora to dobrze opisuje takie doświadczenie właśnie. O to chodzi. No dobrze, Bogna, proszę bardzo, Bogna Szymkiewicz. Jak zacząłeś tam mówić o tej dosłowności, ja zresztą dlatego uwielbiam czytać Hillmana, mając ze sobą studia psychologiczne i lata zajmowania się tą dziedziną, bo on gdzieś w którejś z książek, nie wiem czy w tej, napisał, że właśnie psychologia popełnia taki grzech dosłowności. I że my mamy rubryczki, kategorie, pojęcia, które są suche. U Hillmana tego nie ma. My mamy, tak jak powiedziałeś, tego człowieka, który jest indywidualnością, ale jednocześnie właściwie cały czas jest jakoś niedokończony, tak? I jak mówimy o tych metaforach, to zarówno to nasze ja jest jakoś niedokończone, jego się nie da tak włożyć tylko w te cechy tam w MMPI-u czy gdzieś. I ten głos wewnętrzny, my się do niego zbliżamy, żeby uchwycić, co to tak naprawdę jest, i się nam wymyka. Jako praktyk, my tutaj z Hanią jakby praktycznie się, z Hanią Wiero się praktycznie do tego przymierzamy od lat, zresztą właśnie inspirowana książką Hillmana. Kilka razy już w Nowym Kawkowie prowadziłyśmy takie warsztaty na temat mitu życiowego. I ten mit życiowy, bym powiedziała, jest czymś takim jak odkrywaniem tego naszego daimoniona na tyle, na ile go w ogóle odkryć można. I jest takim przybliżaniem się do tego, jakby poszukiwaniem, no właściwie po co ja tu jestem? Właśnie ja, wyjątkowa ja, niedoskonała ja, niekoniecznie do wielkich celów. Stworzymy, jak ktoś ma wielki talent, to się wydaje prostsze, prawda? Ale każdy z nas po coś tutaj jest. I to coś, jak ty powiedziałeś, że się pojawia w postaci takiego obrazu, tylko to jest taki plik, tak, co go trzeba potem rozpakowywać przez całe życie. I mam teraz pytanie, hipotezę, i teraz proszę odpowiedź według własnego doświadczenia, wiedzy. Po co ja tu jestem? Takie pytanie. Podstawowe, absolutnie podstawowe pytanie dla każdego z nas. No to odpowiedź według Hillmana i według tej koncepcji daimoniona, tego mitu. No bo mi kazał mój daimonion. To jest właściwa odpowiedź? Mogłoby wynikać z tego, co on pisze, co pokazuje, że tak, że to jest determinacja. On mi kazał, mam los, jest fatum, postępuję za nim. To by była raczej odpowiedź na pytanie, dlaczego tu jestem, a nie po co. Prawda. Tak. Prawda. Na pytanie po co on, czy... No to dobrze, właściwie... zacznijmy od dlaczego. Od dlaczego. To jest właściwa odpowiedź? Bo to byłaby determinacja. On jest taki potężny, ten daimonion, ten duch z krainy gwiazd, że on nas pcha w górę, pcha ku realizacji swojego powołania, że właściwie no, co my możemy zrobić? To jest dobrze czy nie? I dla mnie, właściwie? Ja jakoś mam taki niepokój przed tą jednoznacznością, jak tak mówisz, tak? Że myślę sobie, że pewnie to jest jakiś fragment, ale to znowu jest tylko takie spojrzenie, oświetlenie tego z jednej strony, a też u Hillmana i też w naszej pracy jakby rzeczywiście my się bardziej interesujemy tym po co. No i co z tego? No dobrze, jestem, już coś mnie popchnęło. Daimonion, dusza chciała przyjść na ten świat. Jestem. Na to, żeby tak, że jestem, na to wpływu nie mam. Mam wpływ na to, jak jestem. Jaka jestem. Jak będę tutaj dalej funkcjonować. I teraz coś mnie pcha do tego, żeby być jakoś, a jednocześnie dokonuję jakichś wyborów. Ale czy mogę coś z tym zrobić właściwie? To jest pytanie. Czy jestem wolny? Ja myślę w ogóle, że sam Hillman też wiele razy o tym mówił, że to, co on robi z psychologią, co sam nazywa rodzajem rewizji psychologii, revisioning psychology, to jest taka jego główna praca, To jest przede wszystkim praca krytyczna, to znaczy tutaj łatwiej jest powiedzieć, z czym on się nie zgadza i co krytykuje i w co jest wymierzona jego koncepcja, aniżeli wskazać na bardzo takie wyraziste, jednoznaczne, pozytywne treści, że on mówi, no dobrze, to teraz zadaj pytanie, po co tu jesteś, dlaczego tu jesteś i to jest taka i taka odpowiedź. Więc wydaje mi się, że tę książkę jest lepiej czytać, że takie też jest jej zadanie. Ona ma rozbić pewne koleiny, w których zazwyczaj o swoim życiu myślimy, a myślimy o nim według Hillmana zazwyczaj właśnie w takim modelu, no że jak się urodziliśmy, to mieliśmy na przykład pewne doświadczenia w dzieciństwie, które były trudne i te doświadczenia bardzo silnie zdeterminowały nasz sposób funkcjonowania. Tam, gdzie one były szczególnie trudne, to w jakiś sposób nas upośledziły, jakiś handicap w nas wywołały i my w związku z tym no, musimy w tej chwili pracować nad tym, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, a często nie jesteśmy tego zrobić w stanie przez całe życie. On tutaj mówi, możemy, biorąc właśnie taką metaforę Daimona, niedosłownie rozumianą, jako coś takiego, co ma nas zainspirować po prostu do innego rodzaju myślenia o naszym doświadczeniu, biorąc taką metaforę Daimona i przykładając ją do naszego życia, patrząc na przykład na doświadczenia trudne, ciężkie, te wczesne, nie jako na te okoliczności, które nas determinują, tylko jako na pewne takie doświadczenia inicjacyjne, na pewne rzeczy, które nam otwierają jakieś perspektywy, jakieś takie okna w głowie, które inaczej byłyby nam niedostępne. One nam pokazują takie fragmenty, czy takie wymiary rzeczywistości, których byśmy nigdy nie zobaczyli, gdyby nie te doświadczenia. I to decyduje o naszej indywidualności. Nasza perspektywa, choćby trudna, ciężka, powstała wskutek różnych ciężkich doświadczeń, ran, chorób, nie wiem, kontaktu z toksycznymi rodzicami, jest perspektywą niepowtarzalną dzięki tym doświadczeniom, nawet jeżeli są bardzo trudne. I to nam daje ten mit Daimona, czy Daimoniana, o którym Hillman pisze, ta metafora właśnie, i ona jest w tym sensie raczej uwalniająca niż determinująca, bo uwalnia nas od tej klatki, w której nas zamyka perspektywa rozwojowa, czy perspektywa psychodynamiczna. Może z jednej klatki wypuszcza, a w inną wkłada. Inna artystka wielka, Josephine Baker, w Sztokholmie dawała występ przed królem, ale gdybyście mnie zapytali, jak on wyglądał, nie potrafiłabym odpowiedzieć. Kiedy tańczę, liczy się tylko taniec, ja na nikogo wtedy nie patrzę, nawet na króla. To jest bardzo piękna opowieść, ale iluż jest tych wielkich artystów, którzy no, po prostu upadli w błoto, prawda? Którzy sobie nie poradzili z tym swoim losem, z tym swoim powołaniem, więc jednak pytanie o wolność jest zasadne. Aniu, tym jesteśmy znaczy, ja wolni? Bym chciała tak jakby wrócić do tego wątku związanego z tym, że ja pracuję jako psychoterapeutka i jako doradczyni kariery, więc bardzo często do mnie przychodzą ludzie i mówią, nie wiem właściwie, jakie jest moje powołanie. To jest tylko, dotyczy tych ludzi wielkich, albo którym tam się w dzieciństwie coś objawiło. Prowadzę takie grupy, które w kółko są wokół tego. Odnaleźć siebie w zgodzie ze sobą, mit życiowy i jakby... ponieważ jestem psychoterapeutką pracy z procesem, to jak gdyby gdzieś to jest bardzo bliskie temu... takiemu połączeniu tego, że tej perspektywy właśnie Hillmana dzieciństwo jest jakimś kawałkiem tych naszych spotkań, żeby też zobaczyć właśnie jak w indywidualny sposób różne trudne sytuacje czy nie jakieś niespodziewane odcisnęły się na naszym życiu, ale to, w jaki sposób my dalej, co będziemy z tym robić, to już jest jak gdyby właśnie nasz indywidualny los, ale z tym takim powołaniem, to co Hillman pisze, że jakby tu jesteśmy wszyscy równi, tak? Że bez względu na to, co ktoś robi, no każdy ma ten swój indywidualny do odkrycia wzorzec, który jakby jest... często związany z tym rzeczywiście powołaniem takim, co mam wnieść do świata, prawda? I nawet w kontekście takim zawodowym. I że no tu jesteśmy równi i każdy tego szuka i każdy może to znaleźć. Ale to znowu jest wersja soft. Ja przepraszam. Zaraz spróbuję przedstawić wersję hard. No ale proszę bardzo, Bogna Szymkiewicz. Jeżeli można, bo ja mam takie poczucie, że... bo ty mówiłeś o tej wolności, że rzeczywiście jesteśmy pewnie... Nie, to jest pytanie, tak? Pytanie było... Ja mam takie wrażenie, że możemy powiedzieć, że jesteśmy trochę zdeterminowani z obu stron. To znaczy... to, co, od czego zaczynamy i to, co nas woła. Tak? To są jakby te dwie siły, które jakoś nas kształtują, ale pomiędzy tym jest jeszcze coś, jakby jak my na to reagujemy, to co się w nas odcisnęło, a z drugiej strony to, co nas woła. Ale jeszcze chciałam się tak króciutko odnieść do tego, co Hania powiedziała o tym powołaniu, bo rzeczywiście ja mam wrażenie, że jak mówimy o powołaniu, to w tej celebryckiej kulturze natychmiast nam się kojarzy to właśnie z albo wielkim talentem, albo koniecznością bycia gdzieś na świeczniku, myli się z sukcesem i wtedy właściwie to można tylko usiąść na kanapie i pooglądać telewizję, tak? I że gdzieś to nie o tym Hillman pisze, tak? Mimo, że on daje dużo przykładów z tych wielkich ludzi, też pisze o tej przeciętności. I jeżeli można taką krótką historię w głowie, która mi się zawsze przypomina w takich sytuacjach, jak moje dzieci chodziły w Stanach do szkółki osiedlowej, byle jakiej szkółki przez jakiś czas. I po tygodniu wezwała mnie nauczycielka, cała zdenerwowana i powiedziała, bo proszę pani, ja pierwszy raz mam w życiu w klasie jednojajowe bliźniaczki. I ja wiem, że to, co ja robię, będzie miało wpływ na ich życie. I ja przeczytałam przez ten... Ja mało nie zemdlałam, powiem wam, tam z wrażenia, tak? To znaczy, to ja miałam, naprawdę, to była pani, młoda dziewczyna w osiedlowej byle jakiej szkółce. Mam wrażenie, że Daimon ją prowadził i ona miała poczucie ważności tego, co robi w swoim miejscu, tak? Słuchała wewnętrznego głosu, ale jednocześnie też jakby nie myślała, że ważne będzie dopiero wtedy, kiedy się znajdzie w Hollywood czy gdzieś tam, tak? Na szczycie. Także to jakoś chciałam dorzucić. Dobrze, Tomasz Stawiszyński, a potem ja. Wersja hard. Powiedziałeś właśnie, że trochę wersja soft. Ja też mam trochę wrażenie, że jednak wersja soft na razie została wypowiedziana, bo oczywiście tak bywa i tak często jest, że no, można poszukiwać tego Daimona, czy jakoś próbować go usłyszeć i trochę z nim negocjować, ale są też sytuacje i Hillman zachęca do tego, żeby się z takimi sytuacjami skonfrontować. To jest w ogóle część jego myślenia o psychologii. On jest bardzo taki przeciwny w psychologii normatywności, czyli takiemu zakładaniu, że to normalne, to nienormalne, to pożądane, to niepożądane. Próbuje się skonfrontować z całością ludzkiego doświadczenia, w tym także z tą jego częścią, która jest pełna cierpienia, śmierci, bez sensu i tak dalej. I tutaj też, to znaczy to, ta koncepcja, czy to rozumienie losu, czy Daimona, ten sposób patrzenia, no, nie unika też konfrontacji z tym, że często życie ludzkie, czy ludzki los, to jest śmierć, cierpienie, uzależnienie, no jakieś potworne kolejny, czy jakieś meandry, które pełne są właśnie bardzo, bardzo trudnych doświadczeń. Często jest tak, że talent jest czymś, co niszczy, ale jednocześnie właśnie mi przychodzi z kolei, jak Bogna opowiedziała taką historię, ja tu jeden przykład bym wprowadził. Przykład, już dokładnie nawet nie pamiętam, czy on o tym pisze w kodzie duszy, ale możemy sobie przypatrzeć się, stosując tę samą perspektywę, którą on tu proponuje, na przykład, nie wiem, Malcolmowi Lowry, słynnemu pisarzowi, autorowi powieści Pod wulkanem, który 12 lat pracował nad tą książką i wszystko tam chyba do tej książki włożył i w dużym stopniu była ona jakoś oparta o jego doświadczenia, o doświadczenia bardzo ciężkiego alkoholika, człowieka zniszczonego alkoholem po prostu i w kompletnym jakimś chaosie emocjonalnym funkcjonującego. On zresztą zmarł niedługo po tym, jak tę książkę skończył. Zmarł, po prostu się zapił. No i teraz jest pytanie, no właśnie, jak to ocenić i jak na to patrzeć? To znaczy, możemy sobie oczywiście teraz się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby Malcolm Lowry trafił na warsztaty jakieś i się próbował z tym Daimonionem dogadać albo z nim coś wynegocjować, ale tak naprawdę to już by nie był on, to by nie był ten los. No, to jest no tak. Cena, którą się za to płaci. To powiedzmy dwie rzeczy. No, jedna rzecz jest taka, że nie wszyscy ludzie, którzy mają talent, muszą być alkoholikami. Oczywiście. I ulec rozsypce. To na pewno tak nie jest. Zresztą ale pytałeś o wersję hard. Tak, ale ja chcę jeszcze wprowadzić jeszcze większą grozę. To znaczy, są tacy ludzie, którzy, tak jak powiedzieliśmy, no mają wielki talent i ulegają destrukcji. No, można wymieniać wiele, wiele gwiazd. Nie wiem kto, no Morrison, Hendrix, Cobain, Whitney Houston i tak dalej, prawda? Ale oni dają światu coś bardzo pięknego jednak, tak? Jak słuchamy ich nagrań, to jesteśmy w siódmym niebie, jesteśmy zachwyceni, to jest gdzieś z innego świata, to jest prawda, absolutnie. Ale są też tacy, którzy idą ze swoim daimonionem i sprowadzają no, destrukcję totalną. Stalin, Hitler. Hillman pisze o Hitlerze bardzo dużo. Pokazuje kogoś, kto jest opętany przez demona. Właśnie chyba nawet takiego słowa używa. Daimonion staje się demonem, który sprowadza nieszczęście nie tylko na tego kogoś, ale na świat. I to jest ta wersja hard, właściwie naprawdę. I to jest naprawdę groźne. Znaczy, co się dzieje, że... on tego właśnie nie tłumaczy. Ale co się dzieje, że daimonion może stać się demonem, który całkowicie zawładnął człowiekiem, a nawet nie tylko człowiekiem, tylko no, jakimś kawałkiem świata? To jest pytanie. No znowu myślę, że tutaj nie ma odpowiedzi na to pytanie w znaczeniu zbudowania jakiejś siatki przyczyn i skutków, które prowadzą do tego, że ktoś się staje zbrodniarzem w skali całej ludzkości. Albo, bo to albo, też jest los, albo... prawda? Ktoś może mieć taki los i za tym losem podąża. Tutaj to czytajmy to jak mit, tak jak sam Hillman chce. Tę książkę także mi się wydaje warto czytać jak mit, jako coś takiego, co wskazuje raczej na pewne obszary niezrozumiałe, tajemnicze, takie właśnie, które się wymykają tego rodzaju klasyfikacjom, bo mam wrażenie, że jemu tutaj raczej chodzi o to, żeby wskazać, że jak się konfrontujemy z takim życiorysem, to wszystkie te kategorie, którymi operujemy, kategorie psychologiczne, w jakimś sensie filozoficzne, teologiczne, że tam to wszystko w jakimś sensie i tak pozostawia nas bezradnymi wobec tego, wobec skali tego zła, wobec tego życia, wobec tego, w jaki sposób mamy na to patrzeć, jak to rozumieć. No, jednak musimy szukać jakiejś odpowiedzi. Jak czytam tę książkę, to chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Ale może się trzeba skonfrontować z tym, że tej odpowiedzi też nie można odnaleźć. Nie można czasem odnaleźć? Trzeba. Ja Bogna, też myślę sobie, nie, na pewno nie dlatego się włączam, żebym miała odpowiedź gotową. O dwóch rzeczach mówiliście tutaj. Znaczy, jednej to takiej o tych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z wielkim talentem i tym, że prawda, ten talent gdzieś sprowadza nas, na nas tragedię. Że twórczość się zwiększa niż człowiek. I ja myślę sobie, że to, co mi daje na przykład takie myślenie w kategoriach hillmanowskich wtedy, to gdzieś jakieś poza tym wszystkim poczucie sensu, tak? To znaczy, że ja myślę sobie, że to w ogóle jest jedna z najgłębszych potrzeb, trochę zaniedbywana w psychologii, taka potrzeba sensu. I że to życie nie musi być w ładnym, wysprzątanym domku i nie musi być bez nałogów i nie musi być zawsze piękne, ale że ono i tak ma sens, nawet jeśli jest tragiczne, tak? I jakby tutaj bym do tego dodała ten kawałek. Z tym złem, Hillman tam jeszcze poza Hitlerem jakoś odnosi się też do ludzi, którzy na tego Hitlera jakoś reagowali, tak? I w związku z tym to nie jest tylko kwestia tego, jakby co on robił, ale też jak my reagujemy, tak? To jest jakby nawet jeśli ta energia, która się chce wyrazić, jest potworna, to ileś tam setek tysięcy ludzi ją wspierało, tak? Także ja myślę sobie, ale to ileś, no przynajmniej tysiące ludzi, to też, można powiedzieć, było opętanych tą energią. No, znowu, to, prawda? No właśnie. No, byli ci bierni i tak zwani dobrzy Niemcy, czy tam jakkolwiek inne społeczeństwo możemy wziąć pod lupę, ale byli też tacy bardzo aktywni. No tak to myślę, bo... Czyli pytanie o ten demonizm pozostaje. Myślę, że... bo też pewnie przejdziemy do jakichś tam bardziej krytycznych uwag, bo ja mam trochę krytycznych uwag pod adresem tej książki. No to chyba już przeszliśmy. Ale wydaje mi się, że to jest... To w ogóle jest... Znaczy, poza tym, co powiedziałem wcześniej, że to jest coś, co ja rozumiem jako wskazanie na pewną bezradność poznawczą, czy właśnie skonfrontowanie się z jakimś czynnikiem, który jest do końca nieuchwytny, a który czujemy, że w jakimś sensie jest obecny, czy jak się temu przyglądamy, to mamy wrażenie, że jakaś struktura tam działa, którą nie do końca potrafimy wskazać i ją uchwycić, ale myślę, że to jest w ogóle pewna słabość tej książki, że tutaj, co mnie w ogóle zaskoczyło, kiedy tę książkę po raz pierwszy przeczytałem, w kontekście całej twórczości Hillmana i tego, co pisał wcześniej, no, że tutaj w bardzo wielu momentach, na przykład w przypadku rozumienia tego, czym jest talent, czy nie wiem, wielkość artysty, czy wielkość twórcy, on stosuje takie rozumienia właśnie bardzo konwencjonalne, pozbawione na przykład zupełnie społecznego kontekstu, takie, które wydają mi się dzisiaj nieco anachroniczne. w przypadku tego, co pisze o nazistowskich Niemczech, też mam takie wrażenie, że właściwie ten cały kontekst społeczno-polityczno-historyczny, który uruchomiony jest i już od dawna był uruchamiany w licznych pracach na ten temat, poczynając od prac Hanny Arendt, mhm. jest tam kompletnie nieobecny i jest to jakoś tam pozostawione w nawiasie na rzecz tego tajemniczego daimoniona, który tylko miałby o tym decydować. No a druga strona jest taka, no, że mamy tutaj wiele rzeczywiście opisów tych doświadczeń wybitnych osobowości, wielkich ludzi, tylko to są, ta jego interpretacja jest czymś, co bazuje na ich opowieści. Ich opowieści jednostkowej, indywidualnej perspektywie, po tym jak już odnieśli sukces, sami ten sukces w jakiś konkretny sposób interpretowali i ta interpretacja jest zazwyczaj właśnie indywidualistyczna albo taka, że ja doszedłem do tego sam, albo że coś mnie tajemniczego prowadziło. A nie ma kompletnie, społecznym. Nie ma w ogóle innego kontekstu, nie ma na przykład czegoś, co już jest obecne w różnych lekturach krytycznych dzieł, różnego rodzaju artystycznych i nie tylko, nie wiem, w krytyce postkolonialnej, w krytyce feministycznej na przykład, czyli takiej perspektywy, która pokazuje, że opowieść człowieka sukcesu jest często opowieścią pisaną z perspektywy zwycięzcy. Do niej się używa pewnych kategorii i narzędzi, żeby ona właśnie wspierała tę wizję niepowtarzalnej jednostki, przez którą przemawia boski talent albo jej siła i jej wiedza, a wykasowywane są osoby, które są w tle, które często są ofiarami albo większych narracji, albo nie wiem, stoją za tymi sukcesami, jak na przykład żony wielkich pisarzy. No zupełnie nieobecne w ich narracji, o ich własnych dziełach, a jednak dzisiaj się dowiadujemy, jak ogromny wpływ często, właściwie powinny być współautorkami niektórych książek miały. I tego on w ogóle nie bierze pod uwagę. On jakby wzmacnia ten bardzo indywidualistyczną opowieść i ten model, a sam zawsze go krytykował i dlatego to jest dziwne. Jest tam jeden taki rozdział, gdzie on mówi o tej potrzebie bycia widzianym, tak? Gdzie rzeczywiście no, tę rolę inną, którą przypisuje, rzeczywiście ona jest nadal w tle, ale niezbędna nauczycielom, mentorom, czyli że potrzebujemy to po to, żeby ten swój mit, my mówimy jakby naszym językiem, czy daimonem, mógł się realizować w świecie, ktoś go potrzebuje w nas dostrzec, tak? I to jest pewnie ten jeden moment, gdzie się czyli to pojawia. Czyli musimy mieć mentora, tak? Znaleźć mentora, mieć takie szczęście. Musimy mieć kogoś, kto to dostrzeże, no pewnie na różne sposoby, albo nas będzie wspierał wprost, albo po prostu tak jakbyśmy się potrzebowali przejrzeć jak w lustrze, w czyimś spojrzeniu, które powie tak, rób to, idź. To znaczy, no jest tutaj jakaś propozycja, to no znaczy tak, propozycja to jest znaleźć mentora. Zobaczenie tego indywidualnego czegoś w kimś na przykład, w dziecku, tak? Ostatnio rozmawiałam z panią, która uczy w szkole i mówi, że to jest jej powołanie, ale będzie musiała zrezygnować z tej szkoły, no bo właśnie według mnie to ona jest taką mentorką i z tymi dziećmi zawsze gdzieś jakoś podążała, pewnie widziała w nich te ich ukryte talenty i właśnie zasoby i mówi, wiesz, mówi, chyba już się skończyło dla mnie miejsce, mówi, bo okazało się, że moje dzieci wypadły najgorzej na testach. I co to znaczy? Tak żeśmy rozmawiały, że to, co ona robi, że jak ona jakby z tymi dziećmi jakby w inny sposób jakby pracuje, tak? To tutaj jest no takie do szufladki przygotować się do egzaminów testowych i tylko to jest najważniejsze, więc to jest taka propos tych mentorów. Ale właśnie, tego nie ma miejsca na indywidualność. No właśnie, to znaczy, że jednak jakąś odpowiedzią, ja widzę kilka odpowiedzi, znaczy, że nie ma determinizmu w takim sensie, że możemy popracować nad warunkami społecznymi, tak? To jest jakieś rozwiązanie. To znaczy, że gdyby system szkolny był inaczej skalibrowany, ustawiony, gdyby dawał więcej miejsca tym nauczycielom, prawda, które mieliby więcej czasu, swobody, byliby nagradzani w wyszukiwaniu talentów i dawaniu wsparcia. No to znaczy, to jest jakieś rozwiązanie i to ma sens, prawda? Przede wszystkim tego nie widzi. Przede wszystkim ten system, o czym on mówi wielokrotnie, ale o tym akurat mówi, powinien być zdecydowanie mniej represyjny i restrykcyjny, że ta wizja tak zwanego grzecznego dziecka jest kompletnie idiotyczna. Dlatego i to jest pokazane na bardzo wielu przykładach bardzo ciekawych, bo właściwie wszyscy prawie bohaterowie tej książki w dzieciństwie byli w szkole gnębieni, mieli tam problemy, źle się uczyli albo byli uważani za tak zwane niegrzeczne dzieci. I to co jest właśnie moim zdaniem jednym z ciekawszych fragmentów i takich obszarów tej książki, to jest pokazanie, no, że to, co rozumiemy jako, nie wiem, jakieś właśnie takie manifestacje niegrzeczności u dziecka, to bardzo często jest manifestacja albo tego szczególnego talentu, albo tego szczególnego spojrzenia, no, czegoś w każdym bądź razie, co je indywidualizuje, co powoduje, że ono nie jest takie wyłącznie wpisane w ten schemat, tylko i tę indywidualność trzeba wspierać. Nie chodzi oczywiście o to, żeby małego chuligana zachęcać do chuligaństwa, ale żeby spróbować po prostu inaczej na to popatrzeć, bo to jest w ogóle, ja bym tylko jeszcze chciał to podkreślić, to jest podstawowa w ogóle zawsze idea, która Jamesowi Hillmanowi przyświecała. Jemu nie chodziło zazwyczaj, co podkreślał, o żadne praktyczne konsekwencje, choć można z jego myślenia praktyczne konsekwencje wyciągać. Chodziło mu o pewnego rodzaju przestawianie idei, przestawianie klocków po prostu. O to, żeby popatrzeć na pewne rzeczy. To jest ważne. Jak czytamy tę książkę, rozmawiamy o tym, rozmawiamy o takich wielkich słowach jak los i powołanie, no żeby zobaczyć, jak to się ma do mojego życia. Tak, ale chodzi tylko o to, żeby popatrzeć trochę inaczej niż zazwyczaj. I to już moim zdaniem wystarczy. I to jest to, o co jemu chodzi. No nie wystarczy. Zależy, jakie masz oczekiwania. No właśnie, nie wystarczy. Takie, żeby zrozumieć, na czym polega zło, skąd się bierze i jaka powinna być szkoła. To jest dla mnie bardzo ważne. To ludzie próbują to zrozumieć od 3000 lat co najmniej, dyskursywnie. Starajmy się. Myślę sobie, że tutaj byście mogli wejść w dyskusję na temat tego, co jest ważne, teoria czy praktyka, myśl, ideę, czy, prawda? A pewnie podchodzimy z różnych miejsc. My patrzymy na to bardziej praktycznie, ponieważ mnie Hillman przy całej jego roli jako inspiratora myślenia, no ja jestem praktykiem, ja na co dzień spotykam z ludźmi i nie spotykam się z nimi jakby wokół dyskusji na temat idei, tylko wokół jakby dotykania ich konkretnego życia. Nie ma praktyki bez teorii. Tak. Jasne, ale no dobrze, dlatego, i dlatego ja mam wrażenie, że to, co ja jakoś biorę z tej koncepcji, i tutaj się zgadzam tak z tobą, że trzeba ją czytać trochę jako mit, to też nie jest praktyczny poradnik. Całe szczęście, ja muszę powiedzieć, że jakby też tragedią naszych czasów jest to, że my na wszystko mamy praktyczne poradniki, które nam w punktach raz, dwa, trzy, cztery powiedzą, jak mamy dojść do oświecenia, odkryć swój życiowy mit i znaleźć powołanie, tak? Nie wierzę w to, tak? Ja mam wrażenie, że tam w którymś miejscu Hillman mówi o tym, że fatalizm jest pewnym stanem emocjonalnym. Coś takiego mówi, tak? Podczas gdy to, co on proponuje, też nie jest właśnie fatalizmem czy determinizmem ostatecznym, ale jest to myślenie w kategoriach właśnie daimona jest pewnym wyzwaniem. I tutaj możemy powiedzieć, że to jest wyzwanie na poziomie idei, ale ja mam też wrażenie, że to jest wyzwanie na poziomie indywidualnego życia. Czyli nie ułoży mi się to od razu. To jest to, z czym się przez tydzień zwykle na tych warsztatach z mitem mierzymy. Bo ktoś przyjeżdża i mówi, no dobra, to ja teraz sobie to odkryję. A potem im bardziej odkrywa, tak im bardziej prosiaczek tam zaglądał, tam zaglądał, tym bardziej prosiaczka tam nie było, tak? Coś się odsłania i wymyka, ale jesteśmy bliżej poczucia jakiegoś sensu. I jeżeli potraktujemy to, że coś nas woła indywidualnie jako wyzwanie, no to jest to jedna rzecz, którą ja biorę sobie z Hillmana. No dobrze, a teraz taka propozycja i taka możliwość. Jest tak, że ten daimonion jest potężny. To jest ktoś, kto pilnuje naszego losu, tak? Popycha nas ku gwiazdom i czasami są tacy ludzie, którzy tego nie wytrzymują, tak? Spadają. Są za słabi. Teraz używam takich słów, być może upraszczam bardzo, nawet na pewno. To znaczy może rozwiązaniem jest to, żeby się wzmocnić. To jest tak jak z praktykami duchowymi. To nie o to chodzi, żeby mieć oświecenie, czy uzyskać wgląd, tylko chodzi o to, żeby utrzymać to potem. To znaczy, żeby tak wzmocnić swoją strukturę psychiczną, cokolwiek to znaczy, mówię bardzo szeroko, żeby się udało. To znaczy, że trzeba przejść trening, praktykę, autotresurę, może aż tak mocno powiem, może to jest rozwiązanie. I to jest, może w tę stronę powinniśmy iść, jak myślicie. Ale pytasz, czym, żeby się jak nie to by było, jak to zniszczyć. Nie, ja rozumiem, tylko czy raczej chodzi ci o to, jak to by było w kontekście tego, co mówi Hillman z jego perspektywy, czy w ogóle? To pierwsze i w ogóle i z życia, i z praktyki. No wydaje mi się, że właśnie znowu to jest niereceptowa książka, że tutaj jakby nie ma tutaj recepty na to, w jaki sposób się ułożyć z tym daimonem. Jak, no dobrze, co zrobić, żeby... To jak nie ma recepty, to teraz mówmy z innej perspektywy. Co robić, żeby się nie... Ale nie ma tej recepty po prostu, bo my tej recepty ciągle szukamy i my jej nie mamy. Nie wiadomo, jak to zrobić. On rzeczywiście w innych swoich książkach mówi o tym, że ten pomysł na to, żeby wzmacniać ego, bo to właściwie jest trochę taki pomysł, o którym ty mówisz, w jakimś sensie, no bo są te praktyki duchowe, które też oczywiście przez twardą dyscyplinę ego wypędzają. No ale, że raczej takie podejście, które mówi o tym, ja się muszę tutaj zbudować i wzmocnić przeciwko tej sile, która gdzieś idzie z psychę, czy ze mnie, czy z nieświadomości, jak to tam nazywam, to są raczej przeciwskuteczne. To znaczy, im mocniej się budujesz, tym to, co w tym budowaniu jest przez ciebie odpychane, wypierane, przeciwko czemu się zbroisz, potem wróci i rozbije ten zamek. Im bardziej on jest mocny, tym bardziej go będzie rozbijać. Jest jeszcze większy determinizm niż psychologii współczesnej. Wyparte powraca. To jest stara, jakby taka, powiedziałbym, psychoanalityczna zasada. Ja tak sobie myślę, że te jungowska szkoła, psychologia procesu mindelowska, one mówią, to nie mówią wzmacniajmy ego, tylko uczmy się bardziej przytomnie, bardziej świadomie widzieć, co się dzieje. Coś mnie woła, to nie lecę na oślep, ale... Ale też się nie opieram twardo, bo wiem lepiej, tylko jakoś z tym tańczę i z tym gram. I tu gdzieś ja jakby... To jest pewnie, znowu nie jest to recepta, bo... Nie mówimy o receptach, mówimy o pytaniach. Ale jest tak, o inspiracjach pewnych, które ta książka nam też daje, prawda, która pomaga nam, nie wiem, osobiście coś zobaczyć, jak, znowu wracając tak mimo wszystko do praktyki, to, że mogę w ogóle, że mogę w ogóle pomyśleć, że nie mając jakiegoś, nie wiadomo, jakiegoś talentu, ale gdzieś szukam znaków co do tego, gdzie mogę w życiu zaistnieć, a nie na oślep biec i wpychać się w coś, co mi ktoś powie, to uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Nawet jeżeli to jest ciągle takie właśnie patrzenie na znaki, które się pojawiają, na pewne trudności, dzięki przezwyciężeniom, którym to właśnie idę tą swoją drogą. I to jest, zawsze to jest jakaś tajemnica i zawsze to jest takie, no właśnie jak on pisze, dotykanie niedotykalnego i dlatego to jest takie trudne, ale to jest taka, no nie wiem, to jest taka dla mnie nadzieja też, nawet jeżeli to jest trudne i to nie jest jakaś sielanka, prawda, ale idę jakąś drogą, zważając właśnie uwagę na te różne. No, akurat Mindel, który też jakby o tym micie pisze, kontynuując też jakby jungowskie, o tym trudnych momentach, uzależnieniach, odmiennych stanach świadomości. Czyli naprawdę w takich momentach takich, no, zjazdu, a nie sceny i sukcesu. Że tam czegoś szukamy. Ja też, mi się jeszcze pojawia, bo tutaj się pojawił ten wątek społeczny i to już pewnie troszkę odchodząc od tego, co napisał sam Hillman, ja mam wrażenie, że w tym myśleniu o dzieciach, o tym, jak wychowywać dzieci, jaka jest szkoła, mnie przerażenie ogarnia na taki świat, w którym jest coraz więcej procedur, tak? Moje panie w osiedlowej piekarni, lubię te panie ogromnie, ale one mają taką procedurę, że jak się wychodzi, to trzeba powiedzieć i życzę miłego dnia. Tak, my już nie mamy kontaktu jako osoby, tylko jest procedura, tak? Mam wrażenie, że to, co proponuje Hillman, jest jakby odwrotnością procedur. I on mówi, każdy z nas jest zupełnie inny i co innego go woła. To nie znaczy, że my mamy robić, nie wiem, coś poza społeczeństwem, no bo właśnie to wzrastanie w dół polega na tym, że my się mamy w tym, co jest, jakoś odnaleźć. Ale takim jakby takim postulatem, gdybym tutaj szukała społecznych recept, byłoby pytanie, no dobrze, no to jak mamy się sobie radzić z taką nieprawdopodobną różnorodnością? Już nie różnorodnością krajów, religii, tylko wszystkiego i każdego i każdej indywidualnej drogi. My nie mamy na to umiejętności, tak? Nie mamy wystarczających umiejętności, ale... No właśnie, taki świat, tylko Tomek chciał coś powiedzieć. Tylko jedno zdanie, że tam a propos tej kwestii właśnie związanej z wymiarem społecznym, czy z relacjami z innymi ludźmi, tu jest takie jedno zdanie w jakimś sensie w duchu tej praktyczności, o której mówicie. takie zdanie, które mówi, że jak chcesz tak się dowiedzieć właśnie, dokąd ten diamond cię wzywa, to patrz, w czym jesteś pożyteczny dla ludzi. Super. To jest, jeśli jest jakaś piękne. Praktyczna rada w tej książce, to ona tak właśnie brzmi. Tam, gdzie ludzie dobrze reagują na to, co robisz, tam, gdzie się jakoś im przydajesz, gdzie masz dobry feedback, mówiąc tak ogólnie, to za tym idź, bo to jest twój diamond. Ale ciekawe byłoby, nie wiem, czy Hillman pisał takie książki, gdzie próbuje opisać, stworzyć swój pomysł na taki świat, w którym by to istniało, co postuluje. Czy taki świat mógłby istnieć? Nie wiem, czy taki świat może gdzieś istniał w jakichś czasach, w jakiejś epoce? Ale mówisz o ciekawe. Nie, taki świat różnorodności, taki świat, gdzie się idzie za swoim powołaniem, taki świat mało opresywny. W ogóle, to nie jest świat z Hillmana w ogóle. Czy to jest w ogóle... To nie jest świat z Hillmana, absolutnie. Nie, znaczy Hillman w ogóle nie wymyśla światów. Raczej chce właśnie, żebyśmy pewne iluzje odrzucili. Raczej mówi, jesteśmy w tych różnych iluzjach, na przykład w takich, że właśnie jest jakaś recepta na to, żeby było harmonijnie i żeby wszystko miało swoje miejsce. Nie, ja nie mówię żeby... o receptach. Ja mówię nie, ale myślę, ja mówię o tym, co pisze Hillman. Nie? Że on literalnie to pisze, że jedną z iluzji jest to, że spodziewamy się właśnie, że świat powinien być, czy nasze doświadczenie powinno być harmonijne i powinny pewne proporcje w nim być zachowane, a nigdy nie będą, bo to jest utopia. Albo że właśnie, nie wiem, dostaniemy, zrozumiemy tak naprawdę, o co tu chodzi. Albo będziemy wiedzieli już, na czym polega zagadka zła i tak dalej. Albo pozbędziemy się cierpienia psychicznego na przykład. To są iluzje i raczej jemu chodzi o to, żeby właśnie się zderzyć z tym światem takim, jaki on jest. Jak się zderzymy z takim światem, jakim jest, to polegniemy. To strasznie smutne. Może lepsze są iluzje i utopie. No właśnie przez te utopie to ta konfrontacja, która jest nieuchronna, on mówi, jest tym bardziej dotkliwa, im silniejsza jest ta utopia, w którą wierzysz. Prawda? A jak się skonfrontujesz z rzeczywistością, jaką jest, ale nie będziesz miał tej utopii, to zdarzenie będzie mniej dotkliwe. A ono i tak będzie i tak, bo taka jest rzeczywistość. Prawda? Bogna Szymkiewicz. Ja mam takie poczucie, ja się oczywiście nie znam na tym, co we wszystkich swoich książkach pisze Hillman i mam swój osobisty odbiór. Ja mam też takie poczucie, że to nie jest taki pesymistyczny realizm, tak? Bądźmy trzeźwo realistyczni wokół świata. Jakoś bardziej było bliżej mi do tego, co powiedziałeś przedtem, że on jakby pokazuje pewne inne idee, tak? Idea daimona nie jest twardym realizmem, masz, nie wiem, tyle i tyle pieniędzy, to nie zainwestujesz, żeby zrobić wielki biznes. To w ogóle nie ten rodzaj zderzenia się z ideą. Być może dla kogoś właściwą rzeczą będzie pójść to, żeby pójść kompletnie za utopią, bo właśnie to coś go woła, tak? Więc gdzieś trochę bym dodała do tego tej takiej, fantazji. Myślę, że jasne. Prawda, znaczy, że mogę przeczytać coś takiego, co by było takiego, żeby konfrontacja z tym, co ciemne, nie unikanie tego, ale oczywiście nie chodzi o twardy, pesymistyczny realizm. To może będzie przesłanie. I może, bo tu jest i zetknięcie z tym, co bardzo ciemne i ze swoim losem i próba podołania temu losowi, a równocześnie jest jeszcze i inne przesłanie takie over the rainbow, tego typu. To jest Korczak. Były lata, kiedy sublimat i pastylki morfiny, trucizna, chciał popełnić samobójstwo po śmierci matki, którą zaraził tyfusem. Miałem schowane w rogu głębokim szuflady. Brałem je wtedy tylko, gdy szedłem na grób matki na cmentarz. Dopiero od wojny trzymam je stale w kieszeni, a ciekawe, że mi je zostawiono podczas rewizji w więzieniu na Pawiaku. Nie ma obrzydliwszego zdarzenia, jak nieudane samobójstwo. Taki plan winien dojrzeć całkowicie, by jego wykonanie dało absolutną pewność powodzenia. Jeśli mój plan, obmyślony do ostatka, stale odkładałem, to dlatego, że zawsze w ostatniej chwili napływało nowe jakieś marzenie, którego nie mogłem porzucić bez opracowania. To tutaj ten daimonion jest kimś rodzaju anioła stróża w tym wydaniu. Hillman powiedział, by przygotował mu inną śmierć. Dlatego odwodził go od tego, żeby sam to zrobił. Ale też przygotował mu takie życie trudne i piękne, jak powiedział. Dziękuję bardzo. Hanna Wieloch, Bogna Szymkiewicz, Tomasz Stawiszyński, dziękuję. Dariusz Bugarski, Anna Regulska, realizator programu, i Paweł Drost, jego wydawca. Do usłyszenia. jeszcze bym zapomniał. Mamy kilka egzemplarzy książek dla Państwa. Proszę zadzwonić. 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Przy nagraniu tej reklamy obecnych był